Egunon entzuleak. Gaurkoan gobernu frantsesak ere maiten duen politika autoritarioari buruz ideia batzuk partekatu nahiko nituzke. Denak jakinean gira erretretan erreforma indarrez pasarazia izan zela, behoita behatzi artikuluko irugarren paragrafoa erabiliz, eta ez dela lehen aldia konstituzioko artikulu hau erabilia izan dela. Ehun aldiz erabilia izan da bosgarren errepublikaren historioan eta hamekagarren aldiz Elizabeth Bornen gobernuaren gandik. Adibide adierazgarria da gobernuaren jajera autoritarioa ilustratzeko. Krisi ekonomikoak krisi politikoari bidea idekidako azken hilabeteetan. Naiz eta milioi pertsona karikara atera, agintariek oligarkia finantziarioarekin eskuz esku, nahi dutena egin dute eta nahi dutena egiten segitzen dute. Gogoan dugu ere zentzolinen baita erretreten erreformaren kontrako manifetan poliziaren jajera biziki bortitza. Poliziaren eta bere agintarien helburua argi zen mugimendu sozial oro xehatzea jendea beldurtzeko eta desmobilizatzeko. 2021an gobernuak poliziaren aurrekondua 325 milioiez emendatu zuelarik, ondokurtetako krisiari prestatzen ari zen. Poliziaren ekipamendu teknologiko behiak ere erabiliak izan dira ipatu ditutan mobilizazioetan. Poliziaren militarizazioa duela hamarkada batzuk hasi bada ere, aintzinapen teknikoak ere botere dunen klasearen interesetara erabiliak dira. Kamerak, dronak, mugiko jen trazabilitatea, LBD arma eta inbat granada, indartxu, Europako egialde gehienetan debekatuak direnak. Ta beste hainbat teknika esperimentatzen ari dira oraindik ez dazkigunak. Zuzenezko errepresio hori gehitu beharzako, Soulèvement de la Terre mugimendua disolbitzeko erabakia. Eskubide politikoen kontrako erabaki horrek, oroar militatzeko baldintzak oztopatzen eta kaltetzen ditu. Beldurra eta desmobilizazioa sortzeko helburuz. Anartean, alderdi eta sindikatu parlamentarioek gezurrak eta esperantza faltsuak saltzen dauzkigute. Horren aintzinean, langile klasea independenteki eta estrategia iraultzaile batean antolatzea dugu beste posibilitatea. Bestenaz, ez baitugu sekulan lortuko errepresio, zapalkuntza eta esplotaziotik ateratzen. Maiatzaren lehenean hainbat manifa deialdi izanen dira Euskal Herrian, eta bakaja, estrategia iraultzailea eta sozialista duena.